Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odprztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca, jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwie Polki w niemieckich szpitalach po wypadku polskiego busa. Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulik z poparciem ludowców w wyborach ubiega się o funkcję prezydenta miasta. Na wsparcie liczą organizacje pozarządowe, czekają na 1,5% podatku. W niemieckich szpitalach przebywają dwie osoby poszkodowane w wypadku polskiego busa na autostradzie A4 między Chemnitz i Dreznem. Nad ranem samochód wjechał w tył ciężarówki. Ucierpiało w sumie 9 osób. Dwie Polki są pod opieką niemieckich lekarzy w dwóch różnych placówkach, mówi rzeczniczka polskiej ambasady w Berlinie Magdalena Schubert-Zasacka. Z jedną z nich nasz konsul rozmawiał i zapewnia, że jest udzielana jej pomoc medyczna i pozostaje w dobrym stanie. Drugiej kobiecie został przekazany telefon pana konsula i też czekamy na nawiązanie kontaktu. Jak dodaje rzeczniczka, w takich sytuacjach służby konsularne starają się udzielić poszkodowanym niezbędnej pomocy. Zawsze upewniamy się, że osobom poszkodowanym w wypadku udzielana jest pomoc medyczna, nawiązujemy kontakt i z policją, i z ewentualnie służbami medycznymi, czy ze szpitalami. Czy nasi obywatele są w dobrym stanie, czy coś jest im potrzebne. W busie podróżowało 7 obywateli Polski i 2 osoby z Ukrainy. Policja na razie nie informuje, dlaczego kierowca stracił panowanie nad autem i wjechał w inny pojazd. PSL oficjalnie poparło Andrzeja Kuliga w wyborach na prezydenta Krakowa. Prezes partii, wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że ten kandydat gwarantuje kontynuację rozwoju miasta. To jest jedyny kandydat, który ma przygotowanie, doświadczenie, energię, najlepszą drużynę i wielką wolę walki i zwycięstwa dla Krakowa ku przyszłości. Wybory samorządowe 7 kwietnia, druga tura tam, gdzie będzie to konieczne, 2 tygodnie później. Izraelska armia zakończyła wstępne dochodzenie w związku z czwartkowymi wydarzeniami w Strefie Gazy, w których zginęło ponad 100 osób, a rannych zostało około 800. Palestyńczycy oskarżyli Izrael o otwarcie ognia do cywilów czekających na pomoc humanitarną. Jak powiedział rzecznik armii, kontradmirał Daniel Harari, ze wstępnych ustaleń wynika, że żołnierze nie ostrzelali konwoju, a większość ofiar zginęła po wybuchu paniki. Wstępne dochodzenie wykazało, że po strzałach ostrzegawczych, które miały rozproszyć tłum, po tym jak nasze siły zaczęły się wycofywać, kilku szabrowników zbliżyło się do żołnierzy. Zaczęło im grozić. Żołnierze odpowiedzieli ogniem w kierunku kilku osób. Rzecznik izraelskiej armii zapewnił, że wojskowi zrobią wszystko, by do podobnych wydarzeń nie dochodziło w przyszłości. Organizacje pozarządowe apelują o przekazywanie 1,5% podatku. Deklaracje PIT za ubiegły rok można składać od połowy lutego. Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bartłomiej Głuszak zachęca, by wspierać lokalne inicjatywy. Pieniądze są bardzo ważne, bo one często uzupełniają te braki, te obszary, na które trudno pozyskać pieniądze. Na przykład dofinansowanie do zakupu auta, które dowozi osoby z niepełnosprawnością codziennie. Albo wkład własny do projektów. Albo remont jednej z wielu pracowni, do której chodzą osoby starsze czy niepełnosprawne. W ubiegłym roku na przekazanie 1,5% podatku zdecydowało się prawie 390 tysięcy podatników z Warmii i Mazur. W sumie ofiarowali 37 milionów złotych. Do organizacji z tego regionu trafiło 20% tej kwoty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Popołudnie i wieczór na ogół pogodne, tylko na wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 11 do 16 stopni, jedynie na północnym wschodzie, w rejonie Zatoki Gdańskiej i w rejonach podgórskich od 7 do 10. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Działalność nierejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powraca w pełnym wymiarze. Znowu będziemy rozmawiać z komentatorami, specjalistami najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9.30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Cza-cza-cza. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy i zapraszamy na trzecią stronę medalu o nowej, a tak naprawdę o starej, słusznej porze. Mateusz Warianka i Robert Grzędowski. Dziś sporo będzie o królowych. Królowej sportu i królowej motosportu. W tej pierwszej wicemistrzynią świata w sprincie została Ewa Swoboda. Płaczę tak pół ze szczęścia, pół ze smutku, ale jest dobrze. No, 2 lata temu marzyłam, żeby być w tym miejscu. Przeniesiemy się dziś do Glasgow na lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata. A Szymon Marciniak to nie jedyna postać świata piłkarskiego, która zagości dziś w audycji. Drugą będzie Jakub Boszczykowski. Ale będzie Szymon Marciniak opowiadał anegdoty. Mimo że się umawiamy na pół godziny, to ja jak zwykle mieleń zarem 2 godziny i oni nie chcą, żeby przestawać, bo lubią słuchać tych różnych anegdot. No posłuchamy anegdot, choć nie przez całe 2 godziny. Porozmawiamy też z Jaśkiem Olejniczakiem, komentatorem Viaplay. Temat oczywiście Formuła 1, której sezon rozpoczął się wczoraj wyścigiem w Bahrajnie. W studiu odwiedzi nas Zuza Witych, najlepsza w Polsce, jedna z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o freeride, czyli narciarstwo ekstremalne. Tradycyjnie też na koniec audycji sprawdzimy, co dzieje się w najlepszych europejskich ligach piłkarskich. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony w każdej sportowej sprawie. Mogą być chociażby wrażenia po wczorajszym występie Ewy Swobody. A teraz przechodzimy do bieżących wydarzeń sportowych. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. W meczu Beniaminków ŁKS okazał się lepszy od Puszczyny Połomice. Łodzianie wygrali 3-2 i było to dla nich pierwsze ligowe zwycięstwo od 7 miesięcy. Przed momentem zakończyło się drugie dzisiejsze spotkanie. Zagłębie Lubin pokonało 1-0 Koronę Kielce, a za blisko pół godziny pierwszych gwizdek w Częstochowie, gdzie Raków podejmie Lecha Poznań. Teraz zaglądamy do Krakowa, gdzie trwa finał siatkarskiego Pucharu Polski. Jastrzębski Węgiel gra z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. No i bardzo możliwe, że za chwilę ten mecz się skończy, bo Aluron prowadzi w setach 2-1 i w czwartej partii 20-17. A za chwilę w trzeciej stronie medalu królowa sportu, lekkoatletyka. Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And I'm the rich and famous. life we're living. I just wanna live. Don't really care about the things that they say. Don't really care about what others have made. I just wanna live. Stop your messing around, boy. Better think of your future. Better make some good plans, boy. Said every one of my teachers. Look out, you better play it safe. You never know what our tongue is coming when we say. Where we coming from? We've already seen the worst that this life can bring. Now we expect it everywhere that we go. All the things that they said, yeah, we already know. I just wanna live. Jedenaście minut po 17, czas więc na pierwszą królową. No, królowa sportu dzisiaj na pierwszym miejscu w trzeciej stronie medalu, a to dlatego, że w Glasgow w Szkocji trwają halowe, lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Dziś się zakończą, dziś będzie ostatnia sesja tych mistrzostw, ale było ich już 5, piątkowe 2, sobotnie 2 i dzisiaj 1. No i jest też jeden polski medalowy sukces, ale o szczegółach nasz wysłannik do Szkocji, do Glasgow, Rafał Bała. Już przed przyjazdem polskiej ekipy do Glasgow wiadomo było, że to nie będą mistrzostwa, w których zdobędziemy worek medali. 3-4 szanse, z których statystycznie przecież sprawdza się maksymalnie połowa. W dodatku mocne polskie punkty sprzed lat, takie jak kula czy sztafety, tym razem albo w ogóle się w Szkocji nie pojawiły, albo dotarły, ale poważnie osłabione. Tak czy inaczej, niezmienna pozostawała pozycja Ewy Swobody, która miała drugi wynik na światowych listach sprintu na 60 metrów. Dwa lata temu w Belgradzie do medalu halowych mistrzostw świata zabrakło jej 0,002 sekundy. Teraz nie chciała być ofiarą przypadku. Doskonale przygotowała się do startu. Wielokrotnie wygrywała z najlepszymi zawodniczkami globu. W półfinale ustanowiła rekord Polski 6,98 sekundy. Również w finale prowadziła do 40 metra, ale wtedy minimalnie wyprzedziła ją Julian Alfred z karaibskiej wyspy St. Lucia. Jestem zadowolona. Płaczę tak pół ze szczęścia, pół ze smutku, ale jest dobrze, no. Dwa lata temu marzyłam, żeby być w tym miejscu, ale jest niedosyt. Czułaś po półfinale, że jeszcze możesz docisnąć? Czułam, tak? Ale już po półfinale byłam taka zmęczona, już nie miałam w ogóle siły, już mówię, Boże, niech się ten dzień już kończy. Więc jak na to, co udało mi się wykrzesać jeszcze jak bez siebie, to jest dobrze. Czyli dwa biegi dziennie to by było idealne, prawda? Chociaż teraz nie ma co gdybać. No byłoby, no jeżeli tak naprawdę biegamy 3 biegi po 70, to tak nie dostajemy. Jeżeli to są biegi w granicach 7 sekund, no to już boli. Układ nerwowy i wszystko jest już tak zmęczone, że no już po prostu marzę tylko o tym, żeby się położyć. Srebro. Rekord polski. No i rekord polski. To jak zobaczyłam te 6,98, to mówię, o kurczę, wreszcie. Więc jestem zadowolona, że udało mi się tutaj poprawić rekord polski, bo tak naprawdę gdzie jak nie na mistrzostwach poprawić. Poprawiła, podobnie zresztą jak płotkarz Jakub Szymański. Tyle, że oboje uczynili to w półfinałach. Szymański w tej rundzie był wolniejszy jedynie od rekordzisty świata Granta Hallowaya, uzyskując czas 7,46 sekundy. W finale pobiegł wolniej o 7 setnych i zajął 5 miejsce, a tak na gorąco ocenił swój bieg. Ten był jednym z najgorszych, ponieważ no, popełniłem takie błędy, które od razu czułem na pierwszym płotku. Gorszy dobieg plus skoczenie pierwszego płotka, a nie typowe jakby odbicie się w przód, co zaważyło na reszcie biegu i mimo, że ich doganiałem, no to jednak strata była dość porządna, tak mi się wydaje, z pół metra. Bez tego byłoby równowalka na żyletki o medal. Musiał być bieg bez błędów. Nie powiem, że nie wytrzymałem presji, ale po prostu no zdarza się czasami, że coś nie wyjdzie, a najgorsze jest to, gdy nie wyjdzie na pierwszym płotku, ponieważ ma się najmniejszą prędkość i ją się wytraca. Szymański miał szansę na medal, ale na wykorzystanie jej zostało mu jeszcze dużo czasu. Ten wielki talent z Sopotu ma dopiero 21 lat. Niewiele starsza jest Pia Skrzyszowska, a ma już na koncie Mistrzostwo Europy. Tyle, że na otwartym stadionie. W eliminacjach 60-tki w Glasgow uzyskała najlepszy czas dnia. 7 sekund i 80 setnych. To zaledwie 3 setne gorzej od rekordu Polski. Moje wyniki mówią, że jestem w formie i że mogę tu walczyć dużo, ale no jednak bieg biegiem, turniej turniejem i po prostu każdy etap na spokojnie. Na początku chciałem skupić się na eliminacjach, a teraz się skupię na półfinale. Półfinały i finał Płotków dziś wieczorem, podobnie jak Tyczki z Piotrem Liskiem i sztafet 4x400 metrów. Wśród mężczyzn nasi uzyskali piąty czas eliminacji i powalczą o medal. Natomiast nasze panie, które w poprzednich latach niemal z każdej imprezy wracały z krążkiem, tym razem wystartowały w osłabionym składzie i odpadły w eliminacjach. Miały dopiero ósmy czas. W finale wystartuje natomiast holenderska sztafeta kobiet Femke Bol, która wczoraj ustanowiła to rekord świata na 400 metrów 49,17 sekundy. Celem było złoto, ale wiedziałam, że muszę pobiec naprawdę szybko, żeby je zdobyć. Potrzebowałam szybkiego otwarcia tego biegu. To niesamowite, że zdołałam pobić rekord świata kolejny raz w tym sezonie. Trener przekonywał mnie, że to możliwe, ale ja skupiałam się na złocie. Lekkoatletyczny świat płeży Usaina Bolta ma kolejne wielkie gwiazdy. A oby do tej konstelacji dołączyły też nowe polskie nazwiska. No ale Femke Bol i jej osiągnięcia to jest coś niesamowitego. Proszę nie mylić z Femke Kok, to jest panczenistka, także holenderska i także gwiazda światowych aren. A my mamy w studiu gwiazdę także wielkich światowych aren, tych największych, bo mówimy o wysokich górach. Zuza Witych, narciarka freerajdowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Ale podobno także była lekkoatletka. Dokładnie, tak. To był mój pierwszy taki najbardziej na poważnie sport. Trenowałam lekką przez 6 lat. I jakie sporty? Przede wszystkim biegałam stówkę, czyli biegałam sprinty i skakałam w dal. O, czyli możesz nam powiedzieć, jak wielkie wrażenie robi 6,98, rekord Polski Ewy Swobody na 60 metrów. No naprawdę metrów. Niesamowicie. No, Ewa jest w ogniu niesamowitym, także wielki szacunek dla niej i wielkie brawa. Szkoda, że nie jest kokotyczce, bo to mielibyśmy też ładne przejście do tak, wysokich gór. Do wysokich gór. Ale... Zawsze chciałam, naprawdę, bardzo mi zawsze imponował ten sport, ale niestety nie było możliwości trenowania, ale naprawdę niesamowicie to wygląda. Ale jakoś przejdziemy i za chwilę będziemy z Zuzą rozmawiać o freeridzie, o narciarstwie ekstremalnym. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi z Mrozu i Galacticos. No, będzie dzisiaj o Galacticos i meczu w lidze hiszpańskiej, ale to pod koniec trzeciej strony medalu tradycyjnie. Teraz informacja z ostatniej chwili. 3-1 dla Auronu CMC Warty Zawiercie i to ten zespół po raz pierwszy w historii zdobywa Puchar Polski Siatkarzy. W finale wygrali z Jastrzębskim Węglem. A jeśli chodzi o piłkę nożną i hit angielskiej Premier League, hit 27 konkretnie kolejki, Manchester United do przerwy prowadzi dość niespodziewanie z Manchesterem City. Marcus Rashford już w 8 minucie spotkania otworzył wynik. No to proszę, rzeczywiście niespodzianka. Niespodzianka także na skoczni w Lahti. Tam Aleksander zniszczył drugi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przed nim Austriak Jan Herl, za nim Słoweniec Peter Prewc. No i pytanie, czy w końcu Aleksander zniszczył też drugi skok, dołoży do pierwszego i być może skończy na podium. To by było pierwsze polskie podium w tym sezonie Pucharu Świata. A na przykład Zuza Witych już stawała na podium Pucharu Świata freeride'owego. Nasz dzisiejszy gość. Też raz jeszcze dzień dobry. Tak, tak. No rzeczywiście mamy trochę wspólnego z skokami narciarskimi, bo część naszych przejazdów też spędzamy w locie, skacząc ze skał, co prawda, nie ze skoczni, ale rzeczywiście. No właśnie, bo powiedzmy, jak wyglądają zawody, start freeride'owca. Jesteście gdzieś na lodowcu, gdzieś wysoko w górach, startujecie, no i to nie jest slalom między tyczkami, kto pierwszy, kto najszybszy na dole wygrywa. Tam są punkty, tam jest troszkę więcej aspektów. O co chodzi? Tak, chodzi o to, że stajemy dokładnie na szczycie góry, na tak zwanej ścianie. Mamy do dyspozycji całą tą ścianę. Polega to na tym, że my wybierając sobie tą trasę przejazdu, nie możemy przejechać przez tą trasę. Obserwujemy ją przez lornetkę z naprzeciwka, z dołu lub z naprzeciwka i w ten sposób planujemy przejazd, planujemy z czego będziemy skakać, wybieramy jakieś naturalne przeszkody właśnie w postaci klifów, skał, jakichś kamieni, z których skaczemy. Także to też wiąże się z tym, że może być bardzo dużo niespodzianek, przez to, że właśnie podczas startu jest to nasz pierwszy przejazd w danym terenie. I tak, jest 5 kryteriów oceny, tak zwana linia, czyli ta trasa przejazdu, technika, kontrola, płynność oraz tak zwany errand style, czyli wszystko to, co się dzieje w powietrzu, jak wyglądają nasze skoki i lądowanie po tych skokach i ewentualne ewolucje. Tak nawiązują tych skoków narciarskich, to jeszcze bardziej skomplikowana ta punktacja niż w skokach narciarskich. Tak, punktów za wiatr nie ma pewnie tutaj. Jeszcze raz? Punktów za wiatr pewnie nie ma. Absolutnie nie. Rzeczywiście jest to dosyć złożone. Sędziowie starają się w miarę obiektywnie to oceniać, ale rzeczywiście no jest to taki sport jednak mocno subiektywny, bo wszystko polega na tak zwanym overall impression, czyli takiej ogólnej jakby impresji, jakie daje nasz przejazd. Także no, czasem zdarza się dyskutować z sędziami, nie do końca się z tym zgadzamy, ale no, z tym wiąże się ten sport i trzeba to zaakceptować. Czyli to jest jeden z nielicznych sportów, w którym jakby już dojeżdżając do mety, nie wiecie, czy jak wam poszło tak naprawdę. Bo rzeczywiście nie jest tak, że każdy przejeżdża na przykład tą samą trasę i kto ją wykona lepiej, tylko że mamy dowolność w wybieraniu właśnie tych poszczególnych trudności w postaci na przykład skoków. Ktoś na przykład wybiera, nie wiem, jakiś skok z podwójnej skały z obrotem 360 stopni, a ktoś, nie wiem, z jakiejś pojedynczej, ale dużo większej. Trudno i na przykład z backflipem, czyli z startem w tył. Trudno jest w tym momencie ocenić i wiedzieć z góry, która jakby wersja zdobędzie więcej punktów. Także rzeczywiście planujemy to, nie wiemy, jak będą jechać inni i rzeczywiście to dopiero na mecie się okazuje, jak nam poszło. Natomiast my wiemy, czy udało nam się zrealizować ten nasz wymyślony plan, czy nie. No rozumiem, że jest chwila oczekiwania, jest chwila nerwów, później wynik. No to właśnie, a propos wyniku, pierwsze zawody tego sezonu, Pucharu Świata, tak World Tour to zdaje się po angielsku jest, tak. Mówimy Puchar Świata w Polsce, w Werbie, no i twój przejazd, i czy tam wiedziałaś, że to będzie rekord życiowy? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Około 100 punktów, co to oznacza? Tak, tak, rzeczywiście punktacja jest od 0 do 100 punktów. Tam udało mi się zdobyć absolutnie kosmiczne 97 chyba i przecinek 6, z tego co dobrze pamiętam. Także to, co mówisz. I wygrałaś te pierwsze zawody. Wygrałam te pierwsze zawody. Ale wracając do twojego pytania, czy wiedziałam? Nie, nie wiedziałam, bo też jechałam jako jedna z ostatnich właśnie w mojej konkurencji. I też mam taką swoją zasadę, że nie oglądam do końca tego, co robią inni. Mam ten swój plan. Skupiam się nad tym i staram się troszkę funkcjonować w takiej bańce, bo jednak jest dużo stresu i dużo presji związanych z takim przejazdem tuż przed. Także nie wiedziałam do końca, co zrobiły inne dziewczyny. Poza tym też nie wszystko widać, bo stojąc na szczycie góry nie widzimy części tej ściany ze względu na to, że jest po prostu stromo. Także no, to było duże zaskoczenie. Wiedziałam, że udało mi się zrealizować no tak w 95% to, co ja planowałam, ale nie wiedziałam, jak dobrze to wypadło na tle innych. Na co takiego się stało, że z ciepłej hali, albo głównie biega się w letnich miesiącach, a z biegania, skoku w dal, postanowiłaś ubrać strój narciarski, narty, pojechać w góry i uprawiać ten bardzo ekstremalny sport. Tak, no to rzeczywiście ta moja historia jest dosyć śmieszna i nietypowa na pewno. Ze względu też, że jestem łodzianką, także... No, tam górnie ma. Tam górnie ma, wręcz przeciwnie, jest wyjątkowo płasko, także miałam zawsze daleko do gór. Zawsze te narty lubiłam, miałam szczęście, takie szczęście, że rodzice postawili mnie na nartach w wieku 3 lat, no ale to były takie wyjazdy, no raz w roku na ferie maksimum, ale w którymś momencie dopiero gdzieś tam pod koniec liceum poznałam znajomych, którzy uprawiali freestyle wtedy. To jest troszkę co innego, to jest skakanie na skoczniach, jeżdżenie po przeszkodach, jeżdżenie w tak zwanym snowpark. I na początku to moją karierę właśnie zaczęłam poprzez freestyle. Trafiłam dosyć szybko do kadry Polski. Udało mi się nawet zdobyć kilka tytułów mistrzyni Polski. I zamarzyło mi się właśnie mieszkanie w Alpach, bliżej gór. Dlatego pojechałam na studia do Francji, do Grenoble, żeby z tej mojej płaskiej łodzi zamieszkać w Alpach. I to dopiero tam, właśnie mieszkając w Alpach, zobaczyłam, w ogóle poznałam, o co chodzi we freeridzie. Zobaczyłam, spróbowałam po raz pierwszy jazdy poza trasą. No i się zakochałam po uszy. Taka prawda. No i udało się z tej miłości wyciągnąć całkiem niezłe wyniki. Mówiliśmy już o pierwszych zawodach tego sezonu, a co było później? Tak, później było troszkę gorzej. Następny przystanek to była Kanada, gdzie niestety na samym początku przejazdu popełniłam dosyć duży błąd, który troszkę mnie wybił z rytmu, a że to się wszystko odbywa bardzo szybko, bo taki przejazd akurat tam w Kanadzie, gdzie ta nasza ściana była dosyć krótka, trwa dosłownie 30 parę sekund. Także nie do końca, jak już ktoś popełni błąd na początku, to nie ma czasu, żeby tak naprawdę to naprawić. Także to się wszystko bardzo, bardzo, bardzo szybko dzieje. I tam byłam piąta. Także i tak fajnie, bo jakby w pierwszej połowie stawki, a że naprawdę stawka w tym roku jest bardzo, bardzo mocna i ten poziom jest wyjątkowo wysoki. Także byłam zadowolona. A tutaj jeszcze może powiem o tym, że ten Puchar Świata nasz polega na tym, że po 3 startach jest tak zwany cut. To polega na tym, że połowa zawodników tych lepszych przechodzi do finałów. Będą 2 przystanki finałowe, a druga połowa odpada zupełnie z Pucharu Świata i ma opcję potem takich jakby baraży w podobnej kwalifikacji i ja ze względu na te moje 2 pierwsze wyniki, czyli 1. i 5. miejsce, byłam pewna awansu do finałów. W związku z tym na tym ostatnim starcie, które miało miejsce dosłownie 3 dni temu w Gruzji, postanowiłam dużo bardziej zaryzykować, będąc pewna mojego awansu i chciałam spróbować nowych rzeczy. No i niestety ryzyko się tym razem nie opłaciło, bo zaliczyłam upadek. Także wiadomo, jest to troszkę frustrujące, ale z drugiej strony byłam zadowolona, że z siebie, że jednak ten progresie mi zależy i chciałam się właśnie pokazać z takiej strony i myślę, że na tym to polega, że trzeba troszkę zaryzykować, żeby to może raz się nie uda, ale kolejny raz mam nadzieję, że się uda. No to my trzymamy kciuki, żeby się udawało i podkreślamy, bo może państwo nie wyłapali, ale połowa stawki to 5 zawodniczek, czyli to jest absolutna elita, 10 osób, 10 kobiet rywalizujących w tym Pucharze Świata, a między innymi Zuza Witych, która odwiedziła nas dzisiaj w 3. stronie medalu i bardzo dziękujemy za tę wizytę i zapraszamy ponownie na przykład po zakończeniu sezonu. Tak, tak, bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam do śledzenia. Wszystkie zawody można oglądać na żywo, na relacjach live. Zuza Witych, bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. 33 minuty po godzinie 17 na zegarach. Tu trójka i trzecia strona medalu. I zaglądamy na piłkarskie boiska. A w nich sporo się dzieje, szczególnie w Anglii. Tam, przypomnę, Manchester City mierzy się z Manchesterem United. Do przerwy Czerwone Diabły sensacyjnie prowadzą 1-0. Też przed momentem rozpoczęło się starcie Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań. To jest taki drugi hit 23 kolejki. A w skokach narciarskich być może hit, bo Aleksander Zniszczoł, przypominamy, drugi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Lahti. Druga seria jeszcze się nie rozpoczęła, no ale czekamy także na nią, a czekając sprawdźmy, co działo się w ten weekend w alpejskim Pucharze Świata. Relacjonuje tradycyjnie Henryk Sytner. Alpejski Puchar Świata tym razem gościł na dwóch kontynentach. Panie pozostały w Europie i walczyły w Kvitfjell w Norwegii na trasach, o których już Państwu opowiadałem, relacjonując rywalizację mężczyzn. Tym razem nas najbardziej interesował sobotni supergigant kobiet, między innymi z uwagi na start Maryny Gąsienicy Daniel. Polka nie pojechała najlepiej, plasując się na 24 pozycji. Na najbardziej stromych odcinkach szusowała troszkę usztywniona, co nie pozwalało rozwijać odpowiedniej szybkości. Rywalizacja była bardzo ciekawa. Początkowo prowadziła, co było dużą niespodzianką, Czeszka Ester Ledecka. Nie cieszyła się jednak długo pierwszym miejscem, bo wyprzedziły ją Austriaczki Cornelia Hitter i Miriam Puchner. Wszystkich jednak pogodziła ogólna faworytka Szwajcarka Lara Gut-Berami. Wygrała zdecydowanie, deklasując przeciwniczki i powiększając przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Największe brawa jednak dostała Norweszka Ragnhild Mowinkel, która w Kvitfjell kończyła piękną karierę uwieńczoną dwoma srebrnymi medalami olimpijskimi w Pjongczangu. Dzisiejszy supergigant wygrała Włoszka Federica Brignone. Zawody zostały opóźnione przez mgłę i były wielokrotnie przerywane. W końcu zakończono je po występie 41 z 48 zgłoszonych zawodniczek. Wyniki zostały jednak zaliczone, bo zgodnie z regulaminem wystarczył przejazd czołowej 30. Jedną z ostatnich była jadąca z 37 numerem startowym Maryna Gąsienica. Polka ostatecznie zajęła 28 miejsce. Panowie rywalizowali w Aspen w Stanach Zjednoczonych. W gigancie najszybszy był Szwajcar Marco Odermatt, który już wcześniej zapewnił sobie trzecie z rzędu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Alpejskiego Pucharu Świata. W Aspen dodał do tego małą kryształową kulę w gigancie. W drugim przejeździe popełnił kilka błędów, ale utrzymał prowadzenie, wyprzedzając całą światową czołówkę. Jest już niemal pewny zwycięstwa także w supergigancie. A Aleksander Zniszczoł ma dziś szansę na drugie miejsce, jeśli utrzyma to po pierwszej serii w serii drugiej w Lahti. No, gdyby było podium, czy Państwo by w to uwierzyli? 2-2 i 7 trójek. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, do Makalskiego obraz bez ramy, śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą zielona. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem. w audycji królowa sportu, ale także królowa motorsportu, czyli Formuła 1, która rozpoczęła już sezon 2024. Rozpoczęła wyścigiem w Bahrajnie, przed którym oczekiwania mogły być duże, a w trakcie wyścigu było mniej więcej tak. No da. Nic się nie dzieje. W ogóle brak akcji. Choć to jest zdanie jednej strony, a są na pewno tacy, którzy będą bronić jednak zupełnie innej pozycji w dyskusji na temat wyścigu o Grand Prix Bahrajnu. Zakładam, że w tej pozycji obrońców będzie m.in. Jasiek Olejniczak, komentator sportów motorowych w serwisie Viaplay. Głos znany także z Polskiego Radia, który jest gościem trzeciej strony medalu. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry, cześć. Max Verstappen wygrywa Grand Prix Bahrajnu. Max Verstappen mistrzem świata z poprzedniego roku. Teraz wszystko wskazuje na to, że znów będzie dominował i to zwycięstwo jego, dublet Red Bulla, bo drugi był Sergio Perez, no tak właśnie raczej nudą zawiewało, no ale zakładam, że to, co działo się za ich plecami, mimo wszystko mogło elektryzować fanów sportów motorowych. Generalnie cały weekend, umówmy się, że nie był zły i faktycznie ta bańka emocji może i pękła w trakcie samego Grand Prix, ale też powinniśmy zwrócić uwagę na to, ja wiem, że kibice, którzy lubią po prostu włączyć wyścig dla dobrego ścigania, nie będą tym usatysfakcjonowani, ale sami kierowcy, którzy nie byli Maxem Verstappenem, byli trochę jednak zaskoczeni tym, jak mocny jest Holender. My jako eksperci i komentatorzy tego sportu też przecieraliśmy oczy ze zdziwienia, dlatego że na pewnym etapie Max Verstappen no tak złoił kolegę z ekipy Sergio Pereza. Włożył mu na jednym okrążeniu prawie 2 sekundy, jeżeli chodzi o ten najszybszy czas przejazdu jednego kółka, więc widać, że Holender naprawdę ma bardzo duże plany, jeżeli chodzi o ten sezon. No ale umówmy się, że nikt też nie zakładał, że ktoś inny zdobędzie mistrzostwo w tym roku. Tutaj raczej celujemy w to, kto będzie w stanie z nim walczyć, kto będzie odbierał mu te zwycięstwa. I tutaj nadzieje cały czas są duże, bo jeżeli popatrzymy na to, co działo się w piątek w kwalifikacjach, normalnie to będzie w sobotę, ale Ramadan nam trochę miesza w kalendarzu, no to pomiędzy pierwszym Verstappenem a 9 Hamiltonem było 0,5 sekundy z drobnym haczykiem. No tutaj już to wygląda trochę bardziej optymistycznie, więc teraz trudne zadanie przed ekipami, żeby odpowiedzieć sobie na to arcytrudne pytanie, co się stało w trakcie wyścigu, że to wszystko się posypało, bo tak być nie powinno. No z drugiej strony, tak myślę, że 24 wyścigi tego sezonu, a to będzie sezon rekordowy pod tym względem, też dają nadzieję na to, że gdzieś w którymś momencie Red Bull także może się potknąć. W poprzednich latach się nie potykali i też dlatego Max Verstappen tak szybko zdobywał te mistrzostwa przed końcem sezonu, no bo nie było żadnych wpadek, nie było nieukończonych wyścigów, awarii. Jeśli te się pojawią, no to też ta walka o nie tyle mistrzostwo, co o zwycięstwa w poszczególnych wyścigach powinna być pewnie trochę ciekawsza. To na pewno, chociaż też Grand Prix Bahrajnu jest symboliczne pod tym względem, że wszyscy dojechali do mety. To naprawdę zdarza się rzadko, jeżeli chodzi o historię Formuły 1. Zawsze na początku sezonu, kiedy ekipy przyjeżdżały z nowym sprzętem, no to liczyliśmy się z tym, że kilku kierowców do mety nie dojedzie, nawet nie ze względu na wypadki czy jakieś incydenty związane z samym ściganiem się, ale po prostu na awarię. Tutaj tego nie było, więc widać, że po pierwsze stawka jest dużo bardziej wyrównana i to będziemy podkreślać pomimo tego, że Max Verstappen jest we własnej lidze, ale tutaj mówimy raczej o talencie kierowcy niż bezpośrednio samym Red Bullu, choć to też nie jest bez znaczenia. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Liczymy cały czas na tą wyrównaną walkę. Mówisz o tych 24 wyścigach w kalendarzu. To jest bardzo duże wyzwanie. I tutaj w tej drugiej połowie sezonu możemy spodziewać się tego, że faktycznie gdzieś te konstrukcje w końcu zaczną odmawiać posłuszeństwa, ale to też niekoniecznie będzie wyglądało tak, że nagle w trakcie wyścigu zaczną te bolidy się palić, zaczną je odpadać koła, czy dziać się jakieś inne dziwne rzeczy, tylko po prostu kierowcy będą w różnych nieoczywistych miejscach, jeżeli chodzi o klasyfikację, chociażby na starcie, bo po prostu będą karani za to, że nadprogramowo wymieniają jakieś części, ale nadal na razie skupiamy się na tym, żeby w ogóle pozostali, doskoczyli do Red Bulla, a to jest gdzieś na horyzoncie. To kto jest najbliżej tego, by do Red Bulla doskoczyć? Carlos Sainz, trzeci za Red Bullami w Grand Prix Bahrajnu. Ferrari i Sainz, czy Leclerc, to są ci kandydaci, by walczyć z Verstappenem, z Perezem o pojedyncze zwycięstwa w tym roku? Oni bez wątpienia zostali nominowani do tego, żeby odebrać Red Bullowi kilka zwycięstw, żeby znaleźć się na podium. To już się udało w pierwszym wyścigu, choć też nie bez problemów, bo zarówno Carlos Sainz, jak i Charles Leclerc mieli kłopoty z hamulcami. Ferrari na pewno ma potencjał, skoro i tak z problemami są w stanie zawalczyć o podium. Też trzeba pamiętać o tym, że Mercedes historycznie jest tą ekipą, która najlepiej się rozwija na przestrzeni sezonu. Oni wiedzą, jak pracować z danymi, jak się poprawiać w trakcie roku, jak zmieniać tą konstrukcję tak, aby ona była coraz szybsza. Da się i tutaj na pewno nadzieja jest też duża pokładana w Mercedesie. Janek Olejniczak, komentator sportów motorowych w serwisie Viaplay, opowiadał o pierwszym weekendzie Formuły 1. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Minut pozostało do godziny 18. Sprawdzamy, co dzieje się w Manchesterze, w derbach Manchesteru w Premier League. 1-1, gol dla City w 56. minucie Phila Fodena, a więc na razie remis. A jeśli chodzi o skoki narciarskie, to jeszcze troszkę poczekamy na drugą próbę Aleksandra Zniszczoła. W uzupełnieniu powiem, że jest on jedynym Polakiem w drugiej serii konkursów Lahti, czyli coś za coś Aleksander Zniszczoł w walce o podium. A teraz wracamy w góry. Marcin Rzeszutko i Bartłomiej Przedwojewski to światowa elita biegów trailowych. Biegają w Lidze Mistrzów, czyli Golden Trail World Series, i spieszą do słuchaczy Trójki z fantastyczną wiadomością. Tatra Sky Marathon został włączony do tego prestiżowego cyklu przygotowania w Rą, a nasi goście nie próżnują. Bartek Przedwojewski dopiero co wygrał zimowy ultramaraton karkonoski. Pierwszy raz w takich trudnych warunkach miałem okazję startować. Niesamowite przeżycie, bo startowaliśmy w Szklarskiej Porębie, wspinając się pod Szlenicę i stamtąd grzbietem Karkonoszy prosto na Śnieżkę i ze Śnieżki do Karpacza. Trasa 48 km, 2000 metrów przewyższenia. W trudnych warunkach, w pierwszej części dystansu, w drugiej wiosennych. Wygrałem te zawody, z czego byłem bardzo szczęśliwy. Taka anegdota, że wcześniejsze 4 edycje wygrał mój kuzyn Michał Rajca, więc śmialiśmy się trochę, że puchar został w rodzinie, więc naprawdę dobry weekend za mną. Nic się przypadkiem nie dzieje. Marcin Rzeszutko z kolei. Ty coś pobiegałeś ostatnio? Teraz akurat miałem przerwę, szykuję się do zawodów, które ruszają w kwietniu, czyli seria Golden Trail World Series. Pierwszy start planujemy wspólnie z Bartkiem 24 kwietnia. Panowie, obaj jesteście w teamie Salomona, to jedna z najmocniejszych ekip na świecie, zrzeszająca naprawdę mocnych zawodników. Jaki pomysł na atak, na kolejne sukcesy? Przede wszystkim solidne przygotowanie, wysokie cele, takie jak właśnie ponownie start w cyklu Golden Trail World Series, no i zero kompleksów. Spotykamy się przy okazji tak naprawdę świetnej informacji, która jest dla środowiska biegowego. Podejrzewam, że nie tylko w Polsce, ale dla wszystkich ludzi, którzy biegi trailowe, biegi górskie traktują trochę krajoznawczo i jako formę poznawania świata. Tatra Sky Marathon wchodzi do elity, do tej ligi biegowych mistrzów. To dla nas olbrzymie wyróżnienie. Staraliśmy się o to 3 lata i na ostatnim etapie konkursu, gdzie rywalizowaliśmy z innymi biegami z Europy, było ciepło, było gorąco, ale cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. Przede wszystkim jako Polska. Te zawody nigdy nie były u nas w kraju, a dodatkowo cieszę się, że są u mnie, bo na imprezie, którą organizuję. Bo ty jesteś toprowcem również. Tak, pracuję jako ochotnik w Tatrzańskiej Ochotniczej Pogotowie Wyrażeniowej. Czyli będą biegać po twoim podwórku. Tak, tak, dokładnie. Powiedz mi, co to oznacza tak naprawdę, to wejście do tego absolutnie najwyższego, najważniejszego cyklu biegów górskich? Tak jak wspomniał Marcin, dla nas jest to duże wyróżnienie. W cyklu startujemy od 2018 roku, po 7 latach jako Polska, jako zawodnicy z Polski zostaliśmy docenieni przez przyznanie nam organizacji zawodów. No i teraz staramy się je przygotować jak najlepiej, zachęcić kibiców do przyjazdu do Zakopanego, wspierania zawodników, no bo teraz musimy pokazać się jak z najlepszej strony. Pytanie o to, co Tatra Sky Marathon ma takiego w sobie, że pozwoliła na to przechylenie tej szali i zdobycie prawa organizacji zawodów z cyklu. To, co ma impreza, to jedno. Będę tutaj subiektywny, no bo organizuję ją od 5 lat. Pozwalam. Tak, od początku jest to tutaj takie moje oczko w głowie, ale przede wszystkim chciałem tutaj docenić Polaków, społeczność biegaczy, bo każda osoba rejestrująca swój trening na jakiejś aplikacji pozwoliła nam pokazać, że mamy duży rynek biegaczy górskich, czy w ogóle biegaczy w Polsce. Dzięki temu między innymi zostaliśmy zauważeni, no bo okej, możemy przekonywać Francuzów, Szwajcarów, że mamy świetne widoki, piękne trasy w Tatrach, no ale co, oni ich nie mają w Alpach? Musiało być coś więcej, więc tutaj myślę, że ta społeczność zadecydowała o tym, że bieg jest w tej biegowej Lidze Mistrzów. Tak byś powiedział tylko o charakterystyce, no bo robicie to już od kilku lat, w związku z tym pewne szlaki macie przetarte, pewnie będziecie próbowali coś nowego, atrakcyjnego jeszcze wcisnąć. Tak, żeby całość mieściła się w transmisji telewizyjnej, całe zawody zostaną pokazane na kanale Eurosport, więc myślę, że to dodatkowa olbrzymia promocja i dyscypliny, i naszego kraju. Trasa została skrócona do 28 km i 1700 metrów przewyższenia. Przebiega przez dwie bardzo popularne doliny, czyli Dolinę Kościeliską i Dolinę Chochołowską, ze szczytem, z najwyższym punktem na Starorobocieńskim Wierchu, gdzie spodziewamy się kilkuset kibiców, no i wszystkich zapraszamy tego 17 sierpnia w Tatry, żeby pomogli zawodnikom i podopingowali ich na trasie. Czyli Tatry zachodnie? Myślę, że najlepsze miejsce do biegania, zresztą myślę, że jak przyjedziecie, to sami zobaczycie i porywa was ta atmosfera. Z Marcinem Rzeszutką i Bartłomiejem Przedwojewskim rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Ja spieszę z wiadomościami z Manchesteru. Tam wciąż 1-1 w 63 minucie derbów Manchesteru City kontra United. Jeśli chodzi o skoki narciarskie, którym też się przyglądamy z nadzieją na sukces Aleksandra Zniszczoła, to jeszcze kilkunastu skoczków do końca drugiej serii. A w Ekstraklasie mamy bramkę. Raków Częstochowa w 19 minucie prowadzi z Lechem Poznań. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.